ستا پیدایش باندې خوشاله ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ډیر شکر گزار د زلجلال ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ستا پیدایش باندې خوشاله ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ډیر شکر گزار د زلجلال ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا چستا سویلادت وشو د خدای رحمت وشو جس ناس ویلادت وشو داد خدای رحمت وشو دیر پتما تما دوی سلم زار زار محبوبا زار زار محبوبا دیر پتما تما دوی سلم زار زار محبوبا زار زار محبوبا ستا پیدایش باندې خوشاله ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ډیر شکر گزار د زلجلال ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا بشکر رحمت تا گل د هدایت تا بشکر رحمت تا گل د هدایت تا عشق دی بند د غم فجال ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا عشق دی بند د غم فجال ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ستا پیدایش باندې خوشاله ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ډیر شکر گزار د زلجلال ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ز فخر فتا کوم شپه ورځ صفت ستا کوم ز فخر فتا کوم شپه ورځ صفت ستا کوم تبدي عاشق لك بلا لما زار زار محبوبا زار زار محبوبا تبدي عاشق لك بلا لما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ستا پیدایش باندې خوشاله ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ډیر شکر گزار د زلجلال ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا مینا لرم تا سرا ستا مینا لما سرا مینا لرم تا سرا ستا مینا لما سرا څه وکړم زه لري فی الحال ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا څه وکړم زه لري فی الحال ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ستا پیدایش باندې خوشاله ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا ډیر شکر گزار د زلجلال ما زار زار محبوبا زار زار محبوبا زهدا یشای ما ست د درگدا یما زهدا یشای ما ست د درگدا یما زستا امت استا مینا والما زار زار محبوبا زار زار محبوبا زستا امت استا مینا والما زار زار محبوبا زار زار محبوبا استا پیدایش باندې خوشالما زار زار محبوبا زار زار محبوبا دے شکر گزار دا ذوالجلال ما زار زار محبوبا زار